بسم الله الرحمن الرحيم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 60, صفحہ نمبر 60 چوتھی لائن کی, پارہ نمبر 3 آغاز, رکوع نمبر 4 سورۃ البقرہ آغاز, آیت نمبر 261 اور 161 آغاز, آیت نمبر 261. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. سب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا, اللہ کے راستے میں قتال کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت اور تالوت رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا, داؤد علیہ نبی جین علیہ صاحب السلام کی کامیابی کا ذکر فرمایا, رسالت پر ایمان کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, کیا ایمان والو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور یہ موت سے پہلے پہلے, قیامت سے پہلے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور قیامت سے مراد انسان کی اپنی موت ہے. جب انسان کی موت واقع ہو گئی, اب اس کا حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا, اس کے لیے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, اور نہ اللہ کے بغیر, اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا, اپنی وحدانیت بیان کی آیت الکرسی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ ایمان اور کفر, ہدایت اور گمراہی, مکمل طور پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا. اب جس کا جی چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے, جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. اور یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا, گمراہی کا راستہ اختیار کیا, اس کا انجام جہنم ہے. اور جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا, ہدایت کا راستہ اختیار کیا, اس کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان کا کارساز ہے, اللہ ان کا دوست ہے. اور جس کا دوست اللہ ہے تو اللہ کل کائنات کا مالک ہے, اللہ قدرت والا ہے, اللہ علم والا ہے. اس کے لیے نعمتوں کی کیا کمی, کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا اس کے لیے نعمتوں کی کیا کمی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تین واقعات بیان فرمائے. پہلا واقعہ بیان فرمایا ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا نمرود سے مکالمہ, اور اس میں بنیادی بات جو بیان فرمائی وہ ہے اللہ کی قدرت, کہ کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے. اور پھر یہ کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, یہ اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے دنیا کے اندر اختیارات عطا فرمائے ہیں, اختیارات کو ایسے دماغ میں غرور پیدا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں, تو اللہ نے یہ بات یہاں بیان فرما دی کہ تم سب کچھ کیا ہو, اپنی زندگی اور موت کے مالک بھی نہیں ہو, باقی کسی اور چیز کے مالک کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے, اللہ ہی موت دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بیان فرمایا حضرت عزیر علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا جس میں اللہ نے اپنی قدرت بھی بیان فرمائی اور اللہ نے قیامت کا یقینی ہونا بھی بیان فرمایا. اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا اشتیاق, کہ مردوں کو زندہ اللہ تو کیسے کرے گا, کہ میں اس کو اشتیاق کی وجہ سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ چار پرندے آپ لے لیں, انہیں اپنے ساتھ مانوس فرما لیں, اس کے بعد ان کو ذبح کریں, ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں ملا دیں, پر آپس میں ملا دیں, پھر اس کا کچھ حصہ ایک پہاڑ پہ, کچھ حصہ دوسرے پہاڑ پہ, اس کے بعد پھر آپ ان کو بلائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی کہ گوشت گوشت کے ساتھ ملے گا, پر پر کے ساتھ ملے, اور اس کے بعد یہ چاروں پرندے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ عزیز ہے, نہایت زبردست ہے, اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عزت دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کسے دیتے ہیں؟ اللہ عزت اس کو دیتے ہیں جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے. اور دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ اللہ حکمت والا ہے, کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے. یہ بات بیان فرما کے اب آگے یہاں سے سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا, انفاق کا. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بنیادی جو شرط ہے وہ ہے رزق حلال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں بیان فرمایا اور شرطیں بیان فرمائیں کہ اللہ کے ہاں کون سا خرچ ہے جو قبولیت والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حرام یعنی سود کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں اپنے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کی ترغیب بھی دی ہے, اور اس کا اجر بیان فرمایا ہے, اس کی شرطیں بیان فرمائی. تو فرمایا کہ مثل الذین, مثال ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں. اب یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ تجوید کا معنویت کے لحاظ سے بھی خاص تعلق ہے. اب یہاں ہے مثل الذین, مثال ان لوگوں کی جو ينفقون, یہاں نون پہ اخوا کریں گے, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں, تو اس کو آواز کو اندر لے جائیں گے ناک کی طرف, یا اس آواز کو ناک میں لے جائیں گے, تو یہ دعوت غور و فکر ہے کہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ تمہارے اپنے فائدے ہیں. تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مال, یہ اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا مال, اموالہم اپنا مال, ان کا مال, کہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ دیا اللہ نے ہے, لیکن اس نے اس مال کی نسبت ہمارے ساتھ کی. فرمایا کہ اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے, کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا ہے, جہاد اور قتال میں, دین کی تعلیم میں, اس کا ذکر آگے آئے گا, جہاد اور قتال میں, دین کی تعلیم میں, اور اس کے بعد دیگر ضروریات میں, مستحق افراد میں, اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کریں گے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا، کہ اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عام ضابطہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب بھی مال خرچ کریں گے اس کا 10 گنا ہوگا، لیکن جو مال جہاد میں خرچ ہوگا اس میں کم از کم کتنا ہے، وہ یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کا کم سے کم 700 گنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور یہاں سبیل سے مراد جہاد اور قتال، کہ جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکی ہے یہ بات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو۔ تو اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے کہ جہاد اور قتال میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اس سے مراد جہاد اور قتال ہے۔ باقی باتیں بھی ضمن اس کے اندر شامل ہیں کہ جان قربان کرنا اور اس کے لیے تیار ہو جانا، اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال میں مال کا خرچ کرنا، یہ پہلے درجے میں ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جہاد اور جہاد کے اندر پھر اور صورتیں بھی آتی ہیں۔ کوئی آدمی ایسے ہے جو کلمی جہاد کر رہا ہے، تحریریں ایسی لکھ رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، ہدایت دلانا چاہتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی جہاد ہے، اس کے لیے بھی قربانی ہے، وقت لگا رہا ہے۔ تو اس طرح جہاد میں ساری باتیں شامل ہیں، لیکن اس میں جو اولیت ہے، جو سب سے زیادہ ترجیح ہے، سب سے زیادہ اجر ہے، وہ ہے قتال، کہ جہاں اللہ کے راستے میں قتال ہو وہاں مال خرچ کریں گے، وہاں سب سے زیادہ فضیلت۔ تو ہمیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کا اجر کتنا، کماثل حبت، ان جیسا کہ ایک دانہ ہے، اس دانے کو کاشتکار زمین میں بوتا ہے، امبتت، اس نے اگایا، کس نے؟ اس دانے نے، دانے نے شکل اختیار کی اگنے کی، کتنی؟ 7 سنابلہ، 7 خوشے، 7 خوشے، 7 بالیں، بال بھی کہتے ہیں اس کو، کہ جو مجموعہ ہو دانوں کا، 7 خوشے، فی کل سنبلتن، ہر ایک خوشے میں، 100 حبتن، 100 دانے۔ فرمایا کہ 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانے، تو 7 خوشوں میں 700 دانے، فرمایا کہ 700 گنا اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے جو مثال بیان فرمائی ہے، یہ حسی مثال ہے۔ حسی مثال وہ ہے کہ جو انسان جس کو آسانی کے ساتھ محسوس کر لیتا ہے، کہ ایک کاشتکار کہ وہ بیج بوتا ہے زمین میں، کیا بو رہا ہے؟ دانے بو رہا ہے، گندم کے وہ بو رہا ہے، اور اس میں ایک ایک دانے کا نتیجہ 700 دانوں کی شکل میں نکل رہا ہے۔ کہا کہ یہ اس کو، ایک دانے کو 700 دانے میں کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، کہ جو اللہ تمہارے اس بونے کو 700 گنا کر دیتا ہے، وہ تمہارے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو نہیں بڑھا سکتا، تو اللہ تمہیں 700 گنا عطا فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات جو عقلی ہے، کہ شرط کیا ہے؟ کہ دانا جو ہے وہ صحیح ہو، بیج صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو وہ مال صحیح ہونا چاہیے، رزق کے حلال میں سے ہو، رزق کے حرام میں سے، کہ دانا صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو بکھیرنے والا ہے، ڈالنے والا ہے، وہ سمجھدار ہونا چاہیے، ایسا ہو کہ اس جگہ میں ڈالے جہاں سے کاشت کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوسری جگہ پہ ڈالتا رہے، اس کو پانی میں ڈال دے یا کناروں میں ڈال دے، سڑک پہ ڈال دے یا راستے میں ڈال دے، نہیں، اس کو کہاں ڈالے گا؟ اپنی جگہ پہ ڈالے۔ تو لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ مال جو خرچ ہو اور صحیح مقام پہ خرچ ہونا چاہیے، کہ یہ مقام خرچ کا ہے یا خرچ کا نہیں، تو اس کی اس کو سمجھ ہونی چاہیے، اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ جو تیسری بات ہے، کیا اس کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، کیا اس کی حفاظت کرے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، فصل تو حفاظت کس چیز سے کرنی ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس بات سے کہ احسان نہیں جتلانا اور کسی کو تکلیف نہیں دینی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 700 گنا کب ہوگا؟ جب زمین صحیح ہو، کاشت کے قابل ہو، اور جو کاشتکار ہو وہ سمجھدار ہو، اور بیج صحیح ہو. یہاں تین چیزوں کا صحیح ہونے کا اشارہ ہے. تو رزق حلال ہو، اور جو اس کے حلال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو اس کی نیت صحیح ہو اور صحیح مقام پہ اس کو خرچ کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مقام وہی ہو کہ جو اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، جہاں اللہ فرماتے ہیں وہاں خرچ کیا جائے. جب یہ ہوگا فرمایا کہ واللہ یضاعف، کیا اللہ 700 گنا دیں گے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کئی گنا کر دیں گے، گنا گنا کر دیں گے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہیں گے. کہ یہ 700 تو کم سے کم بیان کیا ہے، وگرنہ اللہ تو اس سے بھی کتنا زیادہ ہے. جو ایک کو 700 کر سکتا ہے وہ 700 کو کئی گنا بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا کرے گا تو کیا اللہ کے پاس اتنا ہے کہ اللہ اتنا دے گا؟ فرمایا کہ واللہ واسع، اللہ تو وسعت والا ہے، اس کی وسعتوں کا تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے. جب اللہ کی قدرت اتنی ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ یہ 700 دے رہا ہے یا اس سے زیادہ دے رہا ہے، کس ضابطے پہ دے رہا ہے؟ فرمایا کہ علیم، نہایت جاننے والا ہے، وہ اخلاص دیکھتا ہے، کہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا خلوص کتنا ہے اور اس کا جذبہ کیا ہے. تو اللہ اس کے مطابق، اخلاص کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اس وقت فرمایا کہ الذین ينفقون، اب وہ رکاوٹیں جو ہیں، جو فصل ہو گئی، اب فصل کی حفاظت کس طریقے سے، فصل کو نکلنے سے لے کر کٹنے تک حفاظت کتنی کرنی چاہیے، کہ جس طرح حفاظت کی ضرورت ہے، فرمایا یہاں بھی حفاظت کی ضرورت ہے. یہاں حفاظت کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، یہاں فا نہیں بیان فرمایا، ثم بیان فرمایا وقفے کا، یہ نہیں کہ فوری طور پر حفاظت کرنی ہے، نہیں، مستقل اس کی حفاظت کرنی ہے، حفاظت کرتے رہے کن چیزوں سے. ثم، پھر، لا یتبعونا، وہ پیچھے نہیں لگاتے. اتبع یتبعو، ایک ہے تابعہ یتبعو، تابعہ یتبعو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے لگنا، خود پیچھے لگنا. اتبع یتبعو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پیچھے لگانا. یہاں اللہ نے یتبعو نہ فرمایا، ثم لا یتبعو نہ، پھر پیچھے نہیں لگاتے. ما انفقو، اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے کیا چیز نہیں لگاتے؟ منن، احسان. اب یہاں منن، یہاں بھی اخوا ہے، اونا ہے، کہ غور کرو اس کو کہ احسان نہیں لگانا، کہ جس کو دیا ہے اس پہ احسان نہیں، کہ میں نے تجھے دیا اور ہر وقت جتلاتے رہیں. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ جو من ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ من دو قسم کا ہے. ایک من ہے فعل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، فعلی من. ایک ہے من قول کے لحاظ سے. قول کے لحاظ سے یہ ہے کہ احسان جتلایا، دیکھ میں نے تجھ پہ اتنی مہربانی کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ہے نمک حرام، میں نے اتنا تجھے دیا، تو پھر بھی جو ہے وہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ہے قولی احسان. ایک ہے فعلی احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات، وہاں من کا لفظ استعمال ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، کہ عملی احسان، فعلی احسان، کہ نبی علیہ السلام کی نسبت عطا فرما دی. تو فعلی احسان اختیار کیا جائے گا، قولی احسان نہیں اختیار کیا جائے گا. کسی کو یہ نہیں کہے گا. ہاں ایک مقام جو معلوم ہو رہا ہے کہ احساس دلانے کے لیے، غلطی سے بچانے کے لیے، تو اچھے انداز سے یہ ترغیبی انداز, جیسے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ اللہ نے یہ من فرمایا, یہ فعلی من ہے کہ نبی علیہ السلام اس پر عطا فرما دی. اب اس کی طرف احساس دلائے. یہ احساس کیوں دلایا؟ احساس اللہ نے دلایا کہ اس نعمت کی قدر کرو. تو لہٰذا اگر قولی طور پر کسی نعمت کی قدر کی طرف اشارہ کیا جائے گا, ترغیب دی جائے گی, تو وہ قابل اعتراض نہیں. لیکن اگر احسان برائے احسان ہوگا, تو میں نے احسان کیا تجھ پہ, میں نے یہ کیا تجھ پہ, تو اس کی ممانعت ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو ذہن نشین ہوگا کہ ایک آدمی کو آپ نے کچھ دیا ہے, احسان کیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ رقم جو ہے غلط طرف استعمال کی ہے, تو آپ اس کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں کہ غلط طرف استعمال نہ کریں, اسے کہیں دیکھ میرے بھائی, یہ اللہ نے یہ تجھے نعمت میرے ذریعے سے عطا کی ہے, اب اس کا استعمال ایسا کرنا کہ جس میں تمہارے بچے, تمہارے گھر والے, تمہارے لیے بہتری ہو, نقصان کا پہلو نہ ہو. یہ سمجھانا, یہ ممان, یہ احسان جتلانا نہیں, یہ ممانعت نہیں, یہ ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہ تو ہے ہی نمک حرام, لیتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, بھونکتا بھی ہے, تو یہ باتیں کرنا جو ہے یہ منع ہے. یہ قولی احسان ہے اور اس سے ممانعت کہو, ممانعت فرما دی. فرمایا کہ ایک تو اس کی حفاظت کس چیز سے, منن, احسان جتلانا, ولا اذن, اور نہیں تکلیف, کہ تکلیف نہیں دیں گے. تکلیف کیا ہے؟ کہ ایسی باتیں کرنا جس سے اس کا دل دکھے, یا اس سے کام کرانا کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا, تجھے دیا, میرا فلاں کام کر اور میرا کام کیوں نہیں کر, تو یہ بھی اعضاء کے اندر ہوگا, تکلیف کے اندر. فرمایا کہ جو حفاظت کرتے ہیں اپنے اس مال کے خرچ کرنے کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے حلال خرچ کرتے ہیں, صحیح مقام پر خرچ کرتے ہیں, صحیح نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, پوری صلاحیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, یہ خرچ کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں, احسان نہیں جتلاتے, تکلیف نہیں دیتے. اب فرمایا فصل تیار ہے, لہم اجرہم, ان کے لیے ہے ان کا اجر, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم, نہیں کوئی خوف ان پر, قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, کہ اس بات کا خوف ہو کہ مجھے عذاب میں ڈالا جائے گا, یا کہ اس مال کے بارے میں مجھے سزا دی جائے گی, نہیں. فرمایا کہ کوئی خوف قیامت دن اس کو نہیں ہوگا. ولا ہوں یحزن, اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ ہائے کہ دنیا کے اندر میں اتنا صاحب حیثیت تھا, آج میں صاحب حیثیت نہیں. فرمایا کہ نہیں, جب نعمتیں دیکھے گا آخرت کی, تو دنیا کی نعمتیں اس کو حقیر معلوم ہوں گی. تو نہ دنیا کے چھوٹنے کا غم ہوگا, نہ آگے مستقبل کا ڈر ہوگا. فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جب آگے مستقبل کا ڈر نہیں, تو اس میں اشارہ کیا ہے کہ عذاب نہیں ہوگا, اور ماضی کا غم نہیں کہ دنیا کی نعمتیں چھین جانے کا غم نہیں, وہ اس میں اشارہ کیا ہے کہ آخرت کی نعمتیں اتنی ملیں گی کہ دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت اس کے اندر نہیں ہوگی. یہ دو اشارے فرمائے. فرما دیا کہ ہاں, پھر ایک ضابطہ بھی بیان فرما دیا, اگر کوئی تم سے مانگتا ہے, سائل ہے, اور مانگنے والے بھی کوئی کمی نہیں کرتے کسی کام میں, آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے, حاجی صاحب, فلاں صاحب, یہ صاحب, وہ صاحب کرتے ہوئے چل رہے ہیں, اگر آپ نے دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو پھر الفاظ سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں جو پھر حوصلہ چاہیے ان کو سننے کے لیے. تو یہاں پھر اللہ اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں دے سکتے, تو قول معروف, اچھی بات کہ اچھی انداز سے اس کو ٹال دو, برے الفاظ زبان سے مت نکالو. اب اس کے بعد آپ نے نہیں دیا, اب جب آپ نے نہیں دیا تو جواب میں وہ کوئی نہ کوئی اچھی زبان استعمال کرے گا, تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ مغفرت, اور بخشش, اس کو معاف کر دو, اس کو معاف کر دو, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو دیا ہے, اب اس کی کمزوریاں دوسرے کے سامنے ظاہر مت کرو, اس کو چھپو. تیسری بات یہ کہ جو دیا ہے اس پہ اس سے معاوضہ طلب کرنے کی بجائے اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرو, کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محتاج نہیں کیا, مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اے اللہ تو میری بخشش بھی فرما دے اور میری آخرت بنا دے. خیر من صدقتی، بہتر ہے من صدقتی، اس صدقے سے، اس خیرات سے بہتر ہے. یتبعوها، کہ پیچھے لگے اس کے عزم تکلیف، کہ دوسرے کو تکلیف دو، خیرات بھی دو. گنجائش تو میرے پاس تھی نہیں، بس تو منہ کھول کے ہاتھ پھیلا کر وقت آ جاتا ہے، کسی نے تیری بات پوری کرنے کے لیے میں تجھے دے رہا ہوں. فرمایا کہ اس دینے سے بہتر ہے کہ نہ دیا جائے. تو لہذا دے کے اپنے اجر کو تباہ مت کرو، برباد مت کرو. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالی غنی ہے، حلیم نہایت برداشت والا ہے. اس کے اندر دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ غنی ہے، کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہے. حلیم نہایت برداشت والا ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اللہ فوری گرفت بھی نہیں کرتے، اللہ ڈھیل دیتے. ایک اشارہ یہ فرما دیا. دوسرا اشارہ کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی صفت پہ پیدا کیا ہے. اگر تمہیں اللہ نے غنی بنایا ہے، تو جب غنی بنایا ہے تو حلیم بھی بنو، برداشت والے بھی بنو، دوسروں کی بات برداشت کرنے والے بھی بنو. ایک اشارہ یہ فرمایا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الفاسقين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم، وارزقنا اتباعهم بإحسان، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. کل جس پمفلٹ کا میں نے اعلان کیا تھا یہاں موجود ہے، تو آپ جاتے ہوئے جو حضرات لینا چاہیں اس کو لیتے ہیں.